Naam akunya yawo ho ngo soro baba le fe baba nfie ya mu to bora na le ra ala akbar dilamanu ala umada Allahu Akbar. Mirti ta duwa jana ke nare biro. Urde le to arfe o. Baba. Ni koma mi ya fota. Nya jawa koma da. E ja kala sa sin ma. E wa de ka kala. Ma e wa de ka kala. E wa de ka kala. E ja kala mana mana kala mo je ka koma fo. Sa sin ma. Badura me. E wa de ka kala. Karamo baba rana ko mame ega kala ala bo jamana de boy da wali jitu ko gbele yaran be ya eh asuriya ma woni medo ala tora ni ti ala ko kara an jamana be jamu ti ti alo allah akbar mo ya ala to mi ke afere ni da si ti ala gbanza yere gbele yara allah akbar kasi wo yere jate ka ko nyuma ye da kasi wo yere jate ta jate o be gbele yara bi Eko ba. Yella ka wil tisiwo. Na. Afere le ka mo je kuturu be lura. Na. Ko do na ke lu ko no hali ti ataka mo se si ye fo ake ba. Eko ba. Allah Akbar. Du ka andum. Allah Akbar. O kara an se fela nai. Na. Ye wal ju ye duwa biera. Wal ju soro gbele yara an lur fe ya. Asaba bu do bora mina wol be nari. Eko ba. Umar futi, mar ka to me. Na. Se Umar futi, asaba bu soro an lera. Allah Akbar. So Umar futi asama bu soro anan lera. Mhm. Buru ko sa in ladiri gbelendi mirmetian ba, so mirmetian ba in ladiri gbelendi arma. Ar kana ker doya. Ya da la fazima. Demo wa de ga taula. Ker doya. Ako mendi. Asawa nan be jumaye, bo mi ayin bo ara bor tekele. Eh ko ba. Abako men soro an. Naam. Bor tekele. Butu ko lur tekele. Eh. Kabular tekele nam ala san ko ma korolo ya ta ala tuma namna kala mo je ga ko ma fa fasima aranda ko ma me be ko ale ga ga ula aranda ko ma me be ko ale ga ga ula har be ko men sorra nam bondo asisa bondo e ala ko e ka bondo ra fo e ko mo e ko ba e andi ala fu ene wuri do be ba ka hejike jati wala baba e walu asere nam e wurdi ke e duwa ukara e heji bukara na ki le woro ya lafu allah wota fado ki woro tiama hm on fado ki woro tiama bor te kele o na nini ka mo dendo ta darsu leta o jati alika na sare ara kafaatu hakul awliya ko ba wota sare ata heke do ni nafurti lon ba darajati kambo karigila so na kata musu ta lubera e gele ya karigila so da morma wala ka bo lubera kana fadi fere ki fere wurtutu nam ni azna di mar so ka di ma mi mo ngodo ka bo ko sulo ma biye badengele mo e are ko koro silo ko ba e ka ran si asia bi allah akbar ni abo nyam di ma lo yere nam e ko ko sa ngi musu ta ngana fere allah akbar e ki musu ta ke ni afere e kana fon ba ha Naam. Ka hayaru le notifikum le anan en kadasa. Allahu Akbar. Wa rasul yaqulu. Koba. Fara notifala la duwa koroside. Jati. Are armani la duwa mina ra koroside. Konni ni ndogo ni mede. Koba. Ni be ngora re ta anga me kara mo le san lo telon bagay de. Jati. Muso muso le. Lolu le ta muso tara. Naam. Muso koro da mi bay. Are ko bila. Ade muso bila ra. Eta ra mama den ta duwa. Si ga bila ka. Koba. Allah Akbar. Ma debo ale kakaula. La sakal. Ma debo ale kakaula. Iya kala ni kala moden kago ma fofa. Ma kala mo nyana maranda go ma me. Debo ale kakaula. Alai burama kala mo doranda go ma me. Debo ale kakaula. Ma mo siedu kala mo doranda go ma me. Debo ale kakaula. Ana wa harisu jama kala mo doranda go ma me. Debo ale kakaula Mutu sikbara na go mame Debo ale kakaula Ara meni arujusuye na muso koroba jona mi be bona akake mara na akake mara eta da dinta e mara dakar ye to akuru jarara le ha ai anate ababata anakuru jarara dakar ele to ale to akuru jarara le teni ele era jati mo lo eh ko ba ka tere me do iba na usana ka hayaru limti ko ka fe mani la la do akoro si jati bor tekele na e ka bo bondora ya la fu ni ka bo bondora ko ki soro eh ko ba ale bon koy aka ko nyini ka diama ye ta sira ya do sara bondora bondo mo le ka darabo ma buo ma be mi bon ka ta ki ke nya nyini wo ye ar bo yitile ko ba ka ta bara ke nya nyini ye ar ka bon ti du wale nyini ta Allahu Akbar. Hadi nyanyina la ngisi ama. Amin. Ara to anya la le nyinyo. Na. Ka nyanyina o dabla. Ko nam na ga fo ego ma fo. Tazima. Ara nda go ma me. E fo ale ka kaula. Ale bom mi ba to kira ta. Jati. Bom ba fi saka se me bondo ka. Na. Bondo ta mo nyana ma ti ba. Jati. Ara ngo ma koro si de. Bondo ba ni ta mo nyana ma ti ba fi yo. Ora do ma mi nyanyini ka fo ari e. Na. Aya ta. La da do mo le wa je la da do mo le wa je la da do mo le wa je la da do mo le wa je la da do mo le wa je la da do mo le wa je kera ba si abaruka la tia tia kera kera si abaruka ala tren ju fe nam arka ri kundiye jati akata se dorma ka e badenti sana milenia leti be war kam na ka ke kundiye aka letri sa ka dia ko ni ni leta badenya bana e ko ba mi son arki ke kundiye ko so na ni wole fo adan le be anda limam ya mi anya ka jati ka share anda limam ya mi na ai ba ke limam ta do ra ma wa anan na ndo duruge ye ta do atefe ake na me sa za le ka liman ya ka liman limam ya kan ya le be gi tura tin bil e bora la mo ya ura pe pe pe pe pe e ka dunya mo le ko ba e bora mo ta kele o na wala ba ho sa ya be ka da luto mo ba ya tisa jati e ka me allo tan no kere bi e ka da luto mo ba ya le luto mo ba ya le kere ko le be ko na wuta sulama biya ya Allah dare Allah to to mo ba kana banguna amina la mo kera sulama biya Allah dare wele la ko Allah to to mo ba kana banguna me ni le kana ile wirra ki e bonore ke lu to mo ba yalira ka tara do ina lwi la ya ta kundi ya ta ta do mo le wa da ati to mo ke le ndo fa ta do mo le wa da sena ba ka ta kundi ya ta lar ma yo wa ta do mo le wa da Allahu Akbar. Jabilu mu. Naam. Wa rasul yaqulu satahrisuna ala limara wa satakunu nadama yawm al-qiyama. La saka. Mo ya la dare Allah to wati bi ko mo ba do be. Ni bale ko. Naam. Wo tani arki mina ele yara jate kunta masuliyati mi bere le sera wala wala na fo ka ko lukutu tele kundi le be. Naam. Na mo ko tolo le boye. Ando dunya ina yawo me qiyama angale. Naam. Ura anya la dare kundi nyana ma la wole diama. Amen. Jande sura mari non kere kundi ya kuna na fatara. Allahu Akbar. E ka lango mari bor bor le. Naam. Kar jularo mo nyana maru lo. Eh. Angara mo ka kitao ke tarho. Angara mo mama la hinara. Naam. Aga tarho ke. Jati. Bar boka. Naam. Gutuko ka. Ji. An la minimi die ka. Allahu Akbar. Ale tarho kono no. Naam. Aka angara mo kar jularo akar manguru. Naam. Allahu Akbar. Ango jabater kar manguru. Naam. Ko mi funan jere le kan ta kurado. Jati. Anya ko ka irara ara lon ka sigisini koso. Naam. Ni to moria moria ko kana ta mu sotisi na ta kana ta mu sotisi na ka. Ba si ta dorie. Allahu Akbar. Ko dole koso ara fo. Naam. Ni do ko ko bila kata ke ko mi koso ara ka fo yo ko ye. Allahu Akbar. Ngoso de leza kul majhulu yun karu. Saka komi biya mo ti alon ati obi ele nakare do be yo duwa janya na anara mo ka fo di kanjular tora jati aka fo lam yumasilu kana ta karjula lam yumasilu kana ta karjula lam yumasilu kana ta karjula aka nan la na fiye akolla wa fa gu fa sa ta fele kala dele wa fa gu fa sa ta fele kala wa fa gu kala da kala kala da kala kala ancha lai musa Karibilar be mar ka duwa umike jati duwa ka jabe arma karibu karibu den ka wari nyini ka do soro ka fo ti mo son e banki to yi ha ala hakba meni ta ka ke muwa e ka to len mo ka korki ya dom ala ti abanki yo hakba ngo so en allo tan na fale be ka kari ye na mo ko ka ko ta ma le bora karibilar ma tar be ta ma na ka ta na jiji jati aka mo be ta ma baru kuba sanje karbu jiji karbe na ar surnya na biye fa kuba karibula jama ye na seni ko so bar sa tara siri duwa ar ka tara mo be na biye be sengbe la biye fa ka duwa nyina ala hakuba lo te lo ar te lo duwa na asurnya na do mo ye fa ar ko si ta tai mun chele ke ar ko anya anva niri jigi ka tara ndara ka keke ne ne ton niri koro kuba ar ka fa niri jigi ar do mo bo ka te mi koro ka do mo bo ka te mi koro ka jama biye labo ka ta tike ka bila ar siri ferra ha mor ka wusu jati mi ka wusu ni funa ni kanak mara weburi Allahu Allah biya kan yanama ya naam arka tagama ka dugu soro sami ka soro ko ngoro arka Allah kare ado ga diga arku ngoro arko ko kari jular le mato anga ngun soro kari jular jula mire kare ko ba wole ka ke kari jula koro ita wa ba ju ba da ta bele kala wa ba gu sa da ta bele kala wa ba gu la mu ma jilu kana ta kare jula kari jula der ye hina kana ta kare jula apiri ye hina kana ta kare jula ko ma ke mi ba sawle ta jati nya mo ya ke ba ri ta mo do ta kana do angon ko kari jula te ko ba la ka ta wa so ya do ma kire na nya jamu lo so andi ka ba ile mede ne e ja bi ka ngoro allah akbar ha ko ke mi mi utu we na ka cho mo bai ko ma so ro allah akbar ari si te naam ehe ka mo ke e ma zami manzi ye sira tin ya ki ta manzi ki sira tin ya ki ta nya ma nya ma do e bala manzi ra ata ka ta fo du ado jati aga ta se du ado e gbongbo ka ke ni naam bi lor ba ba bi to bir ti tai na nga sere u tutu manzi le ka sama sama ka ta na ai nya mo ya ke ba be tin le be tin si ado ta kana abila kar jula ko no kar kar jula ya tin ya Lamu masih lekan nanti kari jula, apa kuam? Apa kafe lekala? Mau dia mau? Masih kelele? Nah, antek kelele? Nam, ay, misi bang bang harus selat sama kau teh. Mau lo mun? Meka laban aku cari sefondo ye. Betul ni. Wale butuangan deh kata Allah udah fakat dengur, kan dengur kau ya dobona. Wudu la misi korban aku ni. Betul ni. Apa kuam? Apa kafe lekala? Da da da bele kala ta hayalun dukum ko bele leta ave ni lena furti ka ta wuro fo ngana fe cho fa na ye na senar bona are mo sinyi ka ko sisesi mo si ya ta ra yini ko ko san goma ti ta ka nya mo ya to fi o fain ko maka galemi dunya ti ana nya mi dunya ti ana ta mo nya ma fu la te wuri ke ra mo so ra ka fo ni en dan ye koro nyuma ma eletru ye de mu so koro nyuma ma ai na furu nyoma ara mo nyana mo woro an lura ara ke mo yi eh ko ba eh wote ko ka ngoro ka mo chamiti ka la kare de naam muso muso le kafura ma tara so ile abura ka muso furu yani ana muso furu ana do nae konyo bona akie sanga tara temera ke vere fere ka soro ka sama dati sami or jamana ni aka kete kiye bilale o Allahu akbar ele aburao na ele ta se muso ma kara muso bai eh ko ba ke ba koro to na hokon la la ka logo bila lo logo mi adile o lo eh ko logo bila na le bele tai gati gati gati gati Allahu akbar Ala ka bele kala Ala ka bele kala Saya di zaman ala umat ya ala umat ya Saya di zaman ala umat ya Ele ka e kala di kala e ra kala di kala muso tora muso mi kala lo do lu aka so kana ele ta lo lo ya la dan la la to ele ta lo ya di ala jo na e o ta ni lo jo na le di ara ele ta ya tin ala n be ko ro ta na a ha ti ba yan mo je ku Allah nbe koro e mo Allah ya Allah ya nlo de masala hatu koni Allah ya masala hatu lo ko kile be mo kana o ta fiyo na muso mi anyi ni ka huru kana nyamu yake na ibaka to ka huru Allah akbar amma fiyo na muso mi le anyi ni ka huru tete kana nyamu yake adobe dar ta nyao na adobe dar ta o ka muso ta kana nyamu yake na urtu kana huru e kana huru ka basan ye nya so ma sisan san mo bo kana barke so nyamu muso la fe Koba eni muso muso le kalo miti lo ri akono en te mo yo ni na le ka ketan la ka so kana nguru hali hali akade ma ka ya sa wabiri atilera koba Allahumma ja la rati zaman Allahumma ja ele du muso muso tara so haka ja ele du tilale ratenle etilale ratenle muso muso le yani kana furkana ya mo ya kana ede koba e ye do ya nyana eh koba e ye do ya nyana nam avila na mbemiye kata mwodo muso mbwasi kafuru e kala akumato mbana ansila martye Allah hukba kia doye takana kiri deku mbwasi ara naam nya mwoya waboni jati nya mwoya wata wabadaye naam ele afo muso hile takabunduruke u ya mbwasi kiranyi nifuru naam kakurnya hida ratakandoro chieka kamba chie na fongi bila salasa ee kuba furu meba abana kala sawate mechoe ala ndake naam landa sawabana ya furu siri hali minga afo shui natania dobefe eki sibe ya bilale Allahu akbar. Tubi ti anya. La sagal. Tubi si ti anya. Ah, ntubira. Kan yawo mu zo tebura. Eh ko ba. Tubi tubi to ye ni ko tubira ya bilale wole be tubiye. Ha. Wole na ko ni ka bilawa ke koro wo tiata. Ah, tiata e ka ke to ni mi sanyam si ye yer ni mi sate. Ko ba. E ma bo sha ke ra. Ah, ele tu ya bo sha yer rabbi ka ti ni mi sate ko dora. Eh ko ba. Kan yawo mu zo tebura. Naam. Musikila bere bay. Jati. De mi rika wo ra sambe kiti kra wole wo deri ya te halala deri. Eh kuba. Muso komando ufora. Naam. Ele kango do go mian nana ma ka de sa ratanya furu zio ka ko to alama e angana kere ka lai. Eh kuba. E ka ko to alama. Jati. E ki ka rajuma jale keten. Naam. Angana kere ka lai. Eh ho. Anya ko to alama te. Naam. Alama ufo ayin de. E ka mo muso okunti anga lefe andia furu zio ka di ma furu be haram le. Kuba. Aha, fanikahu hu batil wa duhul bi hizina. Allahu akbar. Kwani ka huhu batilun wa dhul bi hizina. Na furu be batila yeka dunai ka jeni yale ke. Aha, atubile be ka muso to bilaye. Allah. Be tu muso yere allo. Na muso yere allo chele ka ngundia. Ado base bi. Ni la fota cha ka ta nyon bona nyon yinga nyina. Ari nyon lo o. Jati. Ki ama mese ba o. Na. Asi bo anza kun kabla antu asabu. Ko la ibu nir kara ya gbele olunga kara ngbele ko ma kara baba. Me gbele o. Mala karal bi agbele ya lale bela mi ani arkirie. Eh kuba. Ha bi wa mengbele de ni ka hakili wa mengbele bi. Jati. E ka ta se bo na ko yo anga nyon so nyam so lela. Oh sura oh anya anya faran ku bi ka tala lama. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma ja. Ya de zaman Allahumma ja. A'udzu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuli dala watilu maharam rabukum alaikum ala tisiriku bihesaya zalikum walakum bihesaya lakum tangilu wabili walidaini ihesaya zalikum walakum bihesaya lakum tangilu wala takitu za uladakum mini imula nanu narzukukum zalikum walakum bihesaya lakum tangilu wala takitu za uladakum mini imula nanu majahara wa zaqum bi la laqad qala dajid nawza allahu ila bil haq zalikum zaqum bi la laqad qala bagrawul qur'an nawabukum wa lam tabukum fadabakum tabakum wa lam tabukum fadabakum qur'an nawabukum fadabakum وهذه الأسرة إنكم تعملوا كراريت أنا ما راح يجتوا عن في سنبيا يجتوا عن لا تعلف بيئة الله في الأمم والأسرار كبا كما تام يا هنا كرا إسلام ريتا أكو أتنيون سوسو نيم منور نيجا منا تنيون سوسو كبا بالي أجمع عليها جميع أهل الأديان نعم قسمي دي جيرا كاسي كبوسانا أربية بناكا كبا من لدون آدم إلى نبي نعم Allah kataka bieli ladinae jati ibn embassy ko no. kama tu lam yansahu na shay'un fi jami' al-kutubi Allah kuba ako ayatul muhakama tu mirba qur'an rawa da kuma kuma tan yita jati akanka karasila madugu biera no. ako fu imati akabara hadi ndi takarasi wa huna muharamatu ala bani adam kulhum kuba wa huna umul kitab man amila bihi na dahala al-janna wa man tarakahu na dahala an-nar a'adana Allah amin ako ale haramu ya ko mire na kota nah. a haramu ya adama biema Allahu akbar ni mo mi ka kurana haya tan ta ka kike te ka aligina soro Allah ndo aligina ra ni ka bara edo no wati ta do ya ko ngol la sawakaran lo anya mama ka biye ke chi nao andi asara wo shiama shiama o kara mo dere na to sara wanko o kara mo re na to sara wango ya ango amu jo anta ni ni bila ala ka min la ta ta ati tan do ma baje ele mila he ramane ae Alimu alibasimala. Ma asiru siru la yuba me belade asiru siru la yuba me belade asiru siru la yuba me belade Imam Ghazali yakulu man baha bihajatihi raha ekuba ah koko eko karamor karamor konna gode atafasha fulla hali wurde mi ka la siraru fanara forale wa fi itwa hil man yasai ku minan nasi hali ka tafira ka tara menga nai kamara fa soso ka du fato burra aga ta mo fa jonga so san dobe uti ka fo mo yo ka mo den do ka ka mo ma ya urdu tu ni ji sanje bi sa wa ma ko do ko ni na fo ndo jira nale ako ba sita aka na jeme den ni na gal mo yo furdon famina ko ba ka nyina mu na ka bilara ka datu ku ka ko anda lusi ra la hina on to mbara jati ko ka ta di anara mo la ya buma na abona berna ni na yoru jemede na seka sikko ngo kuba ito ke kuku kuku kuku kuku kuku kuku eh ni ngasi ala gamo yedo kan jemu yo yale kuku kuku kuku kuku hala hakil ka ba kuba aka ayere ko ya fere ni na tugo do baby ngara ka bale nyaba sanale aba ayere abe fana ka jigi atara miena ya yebetu eh kuba ni misaka amna ka soko eh ese ala wal jur ko do do ama atara ni ala ka kiso ala ka ban akwa do kredi kwa ngamo heke to anle e ka fami do barara o mase ka so na na daira bora ka ta wole so ko kana wala ko ni duwa o keyo baraga mi ka nyini ze ya soro a se na na fami nyini ze wa odu ngote ha ala na di ma ti se so a se zero la yo ba o me te la de ani ko no ngoya se kelo se ya rite sun ta o oho bismillahir rahmanir rahim ko ba kon ka bismillahir rahmanir rahim to kurana kono no ele kala mo de ngolu fo are mo kiri patono chokote ele du ya ki patono me ka fo nya ni le ko se ba ko patono patono patono me ka mo ye nyama ala ha asiru siru la ba me be la asiru siru la ba me be la bismillahir rahmanir rahim e duniya nya kono la hara nya kono a horoma la to anga amin ando na bismillahir rahmanir rahim jate kono karbila so ala baraga ya amin so bele na wor karbila so ala be baraga ya amin ando ri araki bi jurmun dey takan ya jate mi badir kan kan ka tan ta kwaina qur'an allah se ka tan no la na bo da ni ala mi dir karam ya nyake na ayi buto ngar fu du do be mi anga ta karanga wura karanka je nyanga so kwa ndugu wori alla dar mobil mi yanta wo kana tamar dugu tugo bede ni ala hadra ala barakum wa alaykum ala barakum wa alaykum ala barakum bi ajaya alaykum Allah kombe la la kota. Mama karamu jata no baka da karamu denjo jata tanlo kuma famuna wole sore aina mule fasonyi. Eko ba. Karamu denjo jata tanlo ta kuma famuna. Na. karamɔgɔ den dɔ yɛrɛ jate o t'an lota ko ma faamu na ala hakubara ni an k'a fɔ dɔ y'a faamu an n'olu ye dɔ de ye na faamu lasawa lawolowula kari kelen sange kelen dɔ yɛrɛ tɛna an ko ma kɔrɔlɔ fɔ ka sa ko mɔgɔ dɔ tɛna an ko ma kɔrɔlɔ o ala hakubara e k'a fɔ ɲa wo ɲa le ayi ko mɔgɔ b'o le k'a fɔ ari ɲana ko ala ye miliri mɔgɔ nɛni ara fɔ ko e ma tigi e ma ko ma kɔrɔlɔ n kɔsɔ obili musulimu fu suruku wa kitalo kofuru e ka mɔgɔ nɛni sini kiyama bɔ sɛri ni sunna k'a sara le mɔgɔ yɛrɛ k'i ma bo ka tɛmɛ min mɔgɔ y'a nɛni kan mɛ tiɲan jate o san e o la gbɛlɛ o bɛ mɔgɔ jugu fɛ nɛni le ye mɔgɔ jugu fɛ nɛni lo e la fɛrɛ ni nasara ka du siri an ma o hali ka taa an kɛ sigɛrɛti mi baa ye e ka sigɛrɛti ko fɔ karamɔgɔ do karamɔgɔ den sigɛrɛti mi ko e k'a nɛni lɔgɔtɔrɔ ye o kan fɔ i ma mɛn ba yɛrɛfagafɛnw ko a tɛ se k'a to le an ka taa lɔgɔtɔrɔso la a ka taa sen juru bɛɛ bɔ k'a sɔrɔ tawuru tututututu ko e ka kɔgɔ dɔn mi kisi i t'o dege o bɛ taga i bɛ kɔgɔ t'o la hali ka fila daga dɔ ye ko e ti ba ɲimi ɛ a t'o la bi yɛ n'i ye sigɛrɛti min dɛ kafiri tɛ ye dɛ an ta a y'a si kutabaga le bɛɛ ye mɛ n'i k'a fɔ ye daga ta ka n kɔsɔ e na mɔgɔ wɛrɛ don ara a min o t'i kɛ kafiri ye dɛ mɛ da kini ja ko la kelen ka sigi karana k'a fɔ ko ye daga dɛ ye ko ɲini yɛrɛ min tɛna bɔ ara ye ko ɲini yɛrɛ min tɛna bɔ ara ko a ma ye kuran nara olu ko e se k'a ye kuran na y'a dug'a la e ko kuran na o bila nin bɛɛ le k'a ko liburu le y'a dug'a la kuran nara e de fɛn fɛn dug'a la y'a dug'a la ni m'a ye karamɔgɔ ɲininka an n'a dug'a yɛrɛra nin silamɛ la a kana ja a kɔrɔ ala kan dɛ lɛbu min kɛ tɛrɛ la lɛbu ye yɛrɛ ye an k'e donna avion na an taga heji la a bɛ k'a fɔ ko mamuɲɔ ta di he ye o de sɔrɔ n'an ta avion la an taara ni fɛn de ye air 4 mamuɲɔ ta di he ye ani sadizi hami ko an y'an bama k'an sen turu siri an kana sigɛrɛti min ni a kɛra dile lɔgɔtɔrɔso ba b'a rɔ mamuɲɔ ta di he ye kana sigɛrɛti min yan mobiliru mamuɲɔ ta di he ye a fɔ kun e de k'a gofɛ a ka fɔɲɔ bila ele ka sira yan baara ele wota gwanza arasulu yakulu la darara walalilala siɲɔgɔn tɔɔrɔbaga de bɛ ye e bɛ siɲɔgɔn tɔɔrɔra a ko kunmu ya siya ha dalili min nana kuran nara cɛda a di sira a siya mɛ ni tiya ta ka mɔgɔ ni n'i ala dalile ala m'an jarabi na ala kana an jarabi na ye setana mɛ biliya ma nka mi ala kana to biliya ma an bɛɛ de miiri jarabi la n'a ye ala a kɔrɔta k'a bɔ ari kan dugawu min an y'a kɛ wele b'o yele a fɔ jarabi kan sɔrɔ kana cɛnya a mɛ na lutigi yɛrɛ fɛ tɔmɔgɔba m'a fɔ n ko cɛ dɔ k'a to a ko kani fari magaya e le lutigi ne kana k'i sigɛrɛti min e leri ɲɛna e depansi na bonya o e den lori wɔɔrɔ o sɛn na taa n'a ka di arabiya ma o biya kana don ala sa amina e na sigi de o kɛ dogoya min dogoya min sɔrɔ ka bɔ dogo tugu ko ɲuman dɔ lo alhayaw min aliman mari a can ye waati sa ka tɛmɛ yee yɛrɛ dandala den fɛ babɛ le ti ca min e ma sɔrɔ e den ɲaka se ka fɛn min don baara la o n ma se k'a fɔ n nata se yen n b'a da yɛlɛ a bɔra ka taa o ne tɔgɔ kan o la ko n ye dugawu kɛ n ye o baara min k'a ɲini bɛɛ y'a sɔrɔ o a tɛ n'a fɛn min ɲini bɛɛ wa o tun o tɛ ye n b'a d'i ma a ti se so a tɛ yɛrɛ se ko. laayɔba bɛ bɛ na dɛ. ani ko nɔgɔya tɛ kelen o diɲɛ tɛ sun tɛ o bisimila rahman rahim ko b'a fɔ n ma ka bisimila rahman rahim. Tu kurang nak kono, kalau kamu demo lupa.